लगे दिन सारे जहरीले तीर है जो हम पे चल जाते हैं यूं लगे रातें जैसे तन्हाई के अजगर है जो हमें गल जाते हैं ये जीना भी सोचो कोई जीना है कि अब इंसान मशीन है बनने लगा ये जीना भी सोचो कोई जीना है अपना चेहरा खुद हमको भी अजनबी लगने लगा चल उड़ जा रे पंछी कहीं उड़ जा रे छोड़ जमी उड़ जा रे सोच नहीं उड़ जा झुंझलाई सी जिंदगी है सुलगा हुआ सा ये दिल राहे है आवारगी है जिसकी कोई नहीं है मंजिल जिस घुटन में जी चलो उड़े जा।